У часі дійшло до революції 1917 року і відіграло в ній негативну роль. Серед перших українських комуністів найвизначнішою особистістю є Микола Скрипник. За сталінськими комуністичними шаблонами – це батько буржуазного націоналізму в КПУ. Під таким тавром він жив, з ним і застрелився. А в хрущовську відлигу його реабілітували і сказали, що це був видатний діяч комуністичної партії. А Сталін помилявся. Починаючи з 1917 року, у процесі розмежувань українства сформувалося таке поняття, як націонал-комуністи. Це такий гібрид, який цілковито неможливий за логікою і за самою своєю природою. Якщо сповідувати національні ідеї, то комуністичні ідеї повинні бути відхилені, бо комунізм є бастіоном інтернаціоналізму, космополітизму. Однак наші діячі типу Скрипника, Шахрая, Шумського перебували в чаді фантастичного ідеалізму і вірили, що в Україні можливе щастя при комуністичному укладі суспільного життя, забуваючи при цьому, що Україна не вирвалася з обіймів російського імперіалізму, хоч він і набув червоного кольору. Всі обіцянки Леніна про надання Україні комуністичної незалежності нашими націонал-комуністами сприймалися, як сприймаються дітьми заспокоєння старших. Не буде боляче. Виявилося, що для України то не тільки боляче, а й смертельно небезпечно. І тоді, коли ці блудні сини зрозуміли всю трагічну реальність, їм не стало місця в житті. Вони, хто добровільно, хто примусово, покинули життя. Крім націонал-комунізму, навішувалися ярлики із іншими назвами – націонал-ухильництво, скрипникізм, шумськізм, хвильовізм тощо. Олександр Шумський, перебуваючи в групі боротьбистів, діяв проти Центральної Ради, проти гетьманату, проти директорії. Тобто проти всіх варіантів української незалежної влади. За цей період був 4 рази під розстрілом, 3 рази в УНР і 1 у гетьмана. Маємо переконливий образ ворога незалежної України. І хто ж цей ворог? Українець. Причому не найменшого калібру. Якщо вожді України – Хмельницький, Грушевський, Винниченко, будучи також українцями, виступали проти України, то для такого масштабу діячів, як Шумський, це не було дивиною. Хоч і в душі кожного з нас кипить протест, як це мерзенно. Українець виступає проти України. Але з пісні слів не викинеш. Боровся проти незалежної України і Шумський. Що ж одержав він за свою зраду України? Найвищий щабель його службової кар'єри – нарком освіти УРСР. І все ж, незважаючи на високу державну посаду, десь там, глибоко в душі, Шумський зберігав український дух. Комуністична система просвітлювала українців, ворогів України. Шумський залишив письмові докази такого просвітлення. Комуніст-українець є типом зайвої людини на Україні. Я вперше гостро відчув це у 1926 році,